Bismillahirrahmanirrahim. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Taberani rivayet etmiş rahmetullahi aleyh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazı kereler hasır üzerine secde eder. Hasır üzerinde namaz kılar, hasır üzerinde secde ederdi. Buyuruyor. Malum biz ümmeti Muhammed'e yeryüzü mescid ve tahur kılınmıştır. Bunun manası şu ki, biz her yerde namaz kılarız. Her yerde kılmamız caizdir. Taşın, toprağın üstünde, çimenin üstünde namaz kılınabilir. Sonra su bulunmadığı zaman teyemmüm bize kolaylık olarak Allah tarafından ihsan olunmuştur. İktidar bir niyet, teyemmüm ederiz, yüzümüze, kollarımıza meshederiz. Efendim, toprağa sadece şöyle bir vurup da ellerimizi meshetmek suretiyle su olmadığı zaman bile abdest almış oluruz. Gusül tamam olmuş olur. Gusül gerekiyorsa, abdest gerekiyorsa abdest tamam olmuş olur. Bin bir kolaylık var. Toprak temizdir. Efendim, üzerinde herhangi bir şeylik eseri olmadığı takdirde, yani zahir, koku ve renk ve belli olacak bir emare olmadığı zaman su. Zaten bütün eşyada, yani bütün varlıklarda asıl olan temizliktir. Esas ana yapısı itibariyle temiz olmasıdır esas. Üzerinde arizi olarak herhangi bir necaset varsa o zaman kirli sayılır. Binaenaleyh toprak üzerine secde etse bir insan caizdir, namazı olur. Mermer üzerinde rastladı secde etse caiz olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hasır üzerine de secde eylemiş olur. Yani olduğunun alameti olmuş oluyor. Demek ki olur. Secde edilen yerin böyle sertliği hissedilmeyecek kadar yumuşak olması doğru olmaz. Binaenaleyh böyle yumuşacık pamuk üzerine, şilte üzerine vesaire üzerine secde edilmez. Sertliği duyulacak şekilde olması icap eder. Kâne yüsemmil ünsâ minel hayl feresâ. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem binek hayvanlarından, at cinsinden dişi olanla, yani kısrak diyoruz biz ona, kısrağa feres adını da verirdi. Efendim o isimle yad ederdi. Kâne yüsemmit temre ve lebene el atyaban. Tabi burada meful olduğuna göre atyabeyn rivayeti olması hatıra geliyor. Yüsemmi efendim iki meful ister. Yüsemmi isimlendirirdi Peygamber Efendimiz. Ettemr yani hurma ve leben yani süt. Hurmaya ve süte şu ismi verirdi deyince onun şey olması lazım gelir. Efendim atyabeyn yani mansup olması lazım. Meful olmak vasfı dolayısıyla. Fakat nev'un fehüve ala lugatin diyor yani. Yukarıda şerh etmiş, açıklamış ki bu da Arapların bir kabilesinin bir kullanış şekli. Böyle de olur demek istiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Arap dilini çok güzel kullanırdı. Çok nefis kullanırdı. Sahabe-i kiram Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain hazaratı onun sözlerini hem zevk ile hem şevk ile hem hayranlıkla dinlerlerdi. Çok güzel konuşurdu. Az sözde çok mana ifade ederdi. Bazı kelimeler kullanırlardı. Derlerdi ki ya Resulallah biz de Arap'ız ama senin kullandığın şu kelimeleri bilmiyoruz. Sorarlardı manalarını. Bu ne demek filan diye sorarlardı. O da izah ederdi. Çünkü buyuruyor ki ene efsahul arabi. Ben Arap'ın en fasahatlisiyim. Yani sözüm sanat değeri bakımından da söyleniş nükteleri bakımından da güzeller güzelidir demek istiyor. Tabi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e verilen nice mucizeler arasında en güzel mucizesi de sözlerin en güzeli olan kelamı hakimin kendisine verilmesidir ve onun misli olan hikmetten de hadis-i şeriflerin verilmesidir. Hadis-i şeriflerde vahyi gayrı metudur ve ma yantıku anil heva in huve illa vahyin yuha olduğundan Allah-u Teala Hazretleri onu risaletle şerefiyap etmiş olduğundan her sözü, her işi güzeldir. Muhakkak Allah'ın ilhamıyladır, efendim bildirmesiyledir işaret eylemesiyledir. Onun için her şeyi güzeldir ama sözü de çok güzeldir. Son derece güzel konuşurdu. Bazen de başkalarının lügatlarına göre böyle latife yollu efendim, onların dilleriyle de onların anlayacağı şekilde konuştuğu da olurdu. Bizde de bazen böyle hani Karadeniz şivesini taklit ederiz, bazen efendim başka şiveleri taklit ederiz ya, yani onun gibi olsa gerek, iltifat olsa gerek o lügatı konuşan kimselerle. Mesela Araplarda bir rivayet varmış ki, bu bizim elif lam ile söylediğimiz, bildiğimiz, dinlediğimiz kelimeleri elif mim ile söylermiş bazı kabileler. Mesela es sefer diyecek, em sefer dermiş. Es siyam deriz biz mesela, öyle biliyoruz klasik Arapça dediğimizde, em siyam derlermiş. Bir keresinde sallallahu aleyhi ve sellem onlar gibi buyurmuş ki efendim leyse minem birri em siyamu fim sefer. Yani leyse minel birri es siyamu fis sefer demek yani. Telaffuzu onlara uydurarak öyle söylemiş oluyor. Yani insan seferi durumdayken oruç tutması birri takva sayılmaz. Madem Allah müsaade vermiş, müsaadeyi kullansın. Rahatına baksın. Çünkü yolculuktur, kolay değil. Yiyecek bulunmaz, iftar edecek şey bulunmaz. Güneş vardır, yorgunluk vardır, terler, yorulur, baygınlaşır insan. Efendim uygun olmaz. O bir takva değildir. Sen hanene gittiğin zaman, vatanına vardığın zaman yap ibadetini. Şimdi yolda biraz Allah sana müsaade etmiş, namaz bile iki rekat kıl diyor. O da Allah'ın bir ikramıdır. Sen burada oruç tutacaksın filan diye böyle şeye kalkışma manasına geliyor yani. Şeyde de mesela aşri zilhicce'de 10 gün oruç tutmak çok sevaptır. Hele arefe günü oruç tutmak çok sevaptır. Çok büyük kazanç kazanmasına, manevi bakımdan sevap kazanmasına vesiledir ama hacı efendilerin tutması mekruhtur. Niye öyle? Hacı efendilerin Arafat'ta işleri müşkil, zor. Sabahleyin Mine'den kalkacaklar, Arafat'a gidecekler. Arafat'ta tazarru ve niyazla akşama kadar ibadet ve taat eyleyecekler. Akşamüstü dönecekler, Müzdelife'de geceleyecekler. İşleri zor. Efendim ben dayanabilirim, tutarım. Tutamazsın. Tutarsan da güneş çarpar, sıcak çarpar, bayılırsın. Yanındakilere yük olursun. Mekruh demiş ülemamız. Ülemamıza itimat et. Her şeyi hikmetle yap. Hikmet ne demek? Bir şeyi yerli yerince yapmak. Hikmetli konuşma ne demek? Yerine uygun konuşmak. Konuşmamak gerekiyorsa konuşmak hikmet değildir. Susmak gereken yerde konuşmak olmaz. Konuşulacak yerde de susmak olmaz. Her şeyin zamanını, yerini, usulünü bilmek lazım. Yerli yerince yapmak lazım. Onun için Allah-u Teala Hazretleri hakimdir. Azizun hakim. İzzet sahibidir, hikmet sahibidir. Her şeyi yerli yerincedir. Kahrı da güzeldir, lütfu da güzeldir, ikramı da güzeldir, imtihanı da güzeldir, her şey güzeldir. Yaşatması da güzeldir, öldürmesi de güzeldir. Neylerse güzel eyler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Haktan olacak işler, boştur gamı teşvişler. İşte hikmetli şeyi tabi ulema hadis-i şeriflere bakarak, ayet-i kerimelere bakarak çıkarmışlardır. İtimat edip uymak lazım. Ben bunu yaparım. Yaparsın ama tecrübe edilmişi tecrübe eden hüsrandan kurtulamaz. Men cerrebel mücerreb hallet bihin nedame. Tecrübe edilmişi gene tecrübeye kalkan pişmanlığa uğrar sonunda. Neden? Ya bu bilinen bir şey. 40 defa, 50 defa, 100 defa, 1000 defa tecrübe edilmiş bir şey. Acaba bu elektrik teline elimi tutarsam ne olur? Tutma. Doğru olmaz. Bir tutayım hocam. Tutarsan çarpılırsın. Oho cereyan varmış. Çarpıldım ya. Gördün mü? Çarpıldım işte. Onun için fıkıh çok kıymetli bir ilimdir. Fıkıh ne demek? Yani edinle-i şer'iyeden efendim yapılması gereken doğru olan şekli bulup çıkartmak. Ayet vardır, bir ayet vardır öyle, bir ayet vardır böyle. Birisi bu hududu çizer, ötekisi öbür hududu çizer. Bir hadisi şerif vardır, nasihi vardır, mensuhu vardır, sebebi vürudu vardır, efendim hası vardır, amı vardır, çeşitli şeyle incelikleri vardır, nükteleri vardır. Onun için fıkıh en kıymetli ilimdir. En kıymetli ilim fıkıhtır. Allah bir insanın hayrını murad etti mi onu dinde fakih kılar. Anlayışlı, sezgili, kavrayışlı ve edille-i şer'iyeyi hakkıyla bilip anlayan ve ona uyan insan haline gelir. Bilmeyen insan da efendim işte bir şey yapıyorum sanır, hata eder. Yapıyorum sanır, hata eder. Onun için Allah bizi ilim, irfan sahibi eylesin. Alimlerden, fazıllardan, kamillerden mahrum etmesin, ayırmasın. Allah-u Teala Hazretleri bir ilmi insanlara verdiği zaman çekip onların göğsünden o ilmi almaz. Alimleri alır, geriye cahiller kalır, diyor Peygamber Efendimiz. O cahiller kalır, reisler, efendim, yöneticiler cahil olur. Halk onlara soru sorar. Onlar da kendi reylerine göre cevaplar verirler. Kendileri de sapıtırlar, halkı da sapıttırırlar. Kıyametin alametlerindendir. Cahillerin böyle baş olması, kendisine soru sorulan kimseler olması. Onların da kendi reyiyle, Kur'an'a dayanmayan, hadisi şerife dayanmayan, fıkha dayanmayan şeyler söylemesi tabii zararlara yol açar. Çok kıymetli bir hoca efendi var. Hac ettik beraber. Hac'tan sonra ben dedi Mısır'a bir uğrayacağım. Uğra. Pekala, yolun selametlik olsun. Sıhhatle, afiyetle var. Gel. İstanbul'da, Ankara'da görüştük sonradan. Yaşlı benden, mübarek insan, meşhur insan. Dedi ki, hocam dedi, Esat hocam dedi, anlayamadım dedi bu Mısırlıları dedi. Bir şey soruyorum dedi. Kendisi fıkıh alim olduğu için kendi zihninde olan ince bir meseleyi gidip soruyor mesela oradaki bir alime. Şu hususa ne dersin? Kendisi biliyor ama bakalım o alim ona ne cevap verecek? Şöyledir. Bir cevap veriyor diyor hocam diyor. Peki delilin nedir? Ayet mi? Hadis mi? Efendim kavaid-i fıkhiyeden hangisine dayanıyorsun? Ne sebeple bunu böyle söyledin? Yok. Sebep yok diyor. Bu böyledir. Olmaz. Böyle fıkıh olmaz. Böyle fetva olmaz. Buna derler fetva değil, atma. Atma derler. Şunu yap, caizdir. Niye caiz? Bak Allah her sarhoşluk veren şey haram demiş. Bira caizdir. Caiz olur mu? İçtiği zaman sarhoş oluyor, arabayı çarpıyor. Olmaz. O bakımdan alimlerin sözünü dinlemek lazım. Bunları hep nereden açtık? Efendim, böyle bazen Peygamber Efendimiz'in kendisinin çok fasih olduğunu filan de bazen de böyle başkalarının lügatlarıyla şaka olsun, latife olsun, hoş olsun diye konuştuğunu, seferde oruç tutmanın bir tekva sayılmayacağını söyledik. Oradan bu konu açıldı. Demek ki Peygamber Efendimiz burada o lügatı kullanmış. Hazreti Ayşe validemizden rivayet bu. Burada bir başka şey daha söyleyeyim. Bizim üniversitede okuduğumuz zaman hocamızdan duymuştuk. Şimdi emanat-ı mukaddese dairesinde bir Kur'an-ı Kerim var. Kur'an-ı Kerim çok kıymetli. Çok eski bir nüsha. Acaba kim tarafından yazılmış? Kim tarafından yazılmış? Sonunda imza var. Hazreti Ali radıyallahu anh tarafından yazılmış. Hazreti Ali Efendimiz tarafından yazılmış Kur'an-ı Kerim var. Emanat-ı mukaddese dairesinde. Bizim profesör şeydi, böyle İran'dan filan madalya almış kimseydi. Yani ilmi bakımdan bir hayli ileriydi. O diyor gerçekten Hazreti Ali Efendimiz'in imzasını taşıyor diyor. Çünkü ne demiş? Ketebehu Ali İbni Ebu Talib demiş. Ebu Talib denmez bizim bugünkü gramer bilgisine göre. Ali İbni Ebi Talib denir. Muzafun ileyhi olduğu için İbn kelimesinin muzafun ileyhi olduğundan Ebi Talib demesi lazım normal olarak. Ama o zaman, o devirde böyle denilirdi. Ha, demek ki bu uydurma değil, bu imza uydurma değil ki bugünün şeyine, gramerine aykırı gibi görünen ama o zaman kullanılan sahih şekli yazdığından anlıyoruz ki doğru. Çünkü sahtekar olsaydı, o zaman bugünün fıkhına göre uydurma yapmış olsaydı Ali İbni Ebi Talib diyecekti. Ali İbni Ebu Talib demesinden anlıyoruz ki sahte değil, hakiki. Bunlar da işte bu şeylerin ilmin incelikleri. İki nüsa arasında fark vardır. Mesela bir eseri karıştırırsın, karşılaştırırsın. Bu buna bir yerde uymadı. Şu kelimesi farklı. hangi kelime doğru? Bu mu doğru? Müellif bunu mu yazdı? Acaba ötekisi mi? Hangisi nadir ise nadir olanı yazmıştır. Nadir olanı müstensih katip bilmediğinden nadiri çok bilinen bir şeye çevirmiştir. Derviş bağrı taş gerek, gözü de bu yaş gerek diyorlar. Dervişin bağrı taş olur mu? Bir düşünsene. Taş kalp, taş bağır. Dervişin bağrı taş olur mu? Taş olursa gözü yaş olur mu? Olmaz. Ya nedir? Derviş bağrı baş gerek, gözü dolu yaş gerek, koyundan yavaş gerek. E hocam, peki dervişin bağrı baş olur mu? Bu ne demek? Ha, sen baş kelimesini bilmiyorsun da ondan yadırgadın. Öteki kâhip de baş kelimesini bilmiyordu, yadırgadı. Derviş bağrı baş gerek deyince Allah Allah, baş bağrın üstünde olur, ensenin üstünde olur. Bunu değiştireyim, olsa olsa bu taştır dedi, yanlış bir şeye değiştirdi. Doğrusu hangisi? Baş. Çünkü nadir. Baş ne demek? Baş eski Türkçe'de yara demek. Onu bilmiyor, başın yara manasına geldiğini bilmiyor, taşa çeviriyor. Derviş bağrı yaralı, bağrı gönlü kırık olacak, gönlü yaralı olacak, gözü yaşlı olacak demek istiyor. Bağrı bağışı hak için aşıkların, gözü yaşı hak için sadıkların diyor Süleyman Çelebi'de. Ne demek? Bağrı bağışı hak için aşıkların, yani aşık olanların gönlünün yarası hürmetine. Neymiş onun yarası ya Rabbi? Onun yarası aşkullah, muhabbetullah, Allah sevgisi. İçinde bir dert var ki başka dertlere benzemez. Gözü yaşlı, Allah sevgisinden, Allah korkusundan, kalbi duygularla dolu, boynu bükük, gece gündüz döne döne istediğim haktır benim dediği gibi bir başka şairinde, istediği yandığı yakıldığı Allah oluyor. Onun derdi başka dert. Senin bildiğin dertlerden değil. Manevi bir dert. Daha doğrusu dert değil de nimet. Büyük nimet. Çünkü Allah'ı sevmek Allah'ın ancak yüksek kullarına verdiği bir şeydir. Yani yuhibbuhum ve yuhibbunehu deniliyor ayet-i kerimede. Allah öyle bir kavim getirecek ki siz dinden dönseniz bile bu din sahipsiz kalmaz. Bu dine hizmet edecek insanlar hiç eksik olmaz. Kıyamete kadar iyi insanlar daima mevcut olur. Sen dinden dönersen ne olur? Allah senden daha iyisini getirir. Sen nereye gidersen git. Dinden dönen kendisi zarar eder. فَسَوْفَ يَتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. Öyle bir kavim getirecek ki Allah, يُحِبُّهُمْ, Allah onları sever ve يُحِبُّونَهُ, onlar da Allah'ı severler. Allah bir kulu sevmeyince kendisinin sevgisini onun gönlüne yakmaz. Onun gönlünde o ateş, o ışık, o nur peyda olmaz. İlk önce Allah kulu sevecek de kul da Allah'ı sevme duygusunu tadacak. Afiyet olsun, o tadı dimağı hissetmeye başlayacak. Allah severse. Sevmeyince sevmez. Onun için kafir tepinip duruyor. Allah tattırmıyor ki. Açmamış ki kalbinin kilidini. Vermemiş ki aşkını. Vermemiş ki hidayetini. Ondan öyle şey yapıyor. O bakımdan Allah-u Teala Hazretleri bizi sevdiği kullarından eylesin. Sevgisini bize de ihsan eylesin. Sevgisinden mahrum etmesin. Katı kalpten Allah'a sığınırız, ağlamayan gözden Allah'a sığınırız, duygusuz dimağdan Allah'a sığınırız. Demek ki Peygamber Efendimiz hurmaya, süte atyaban dermiş. İki atyep dermiş. Atyep ne demek hocam? Atyep, efendim tayyip kelimesinden ismi taftil sigasıdır. Yani ne demek? Atyep en tayyip demek, en güzel demek, en iyi, en hoş demek. Atyeban. Yani en hoş iki gıda. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Birisi hurma, birisi süt. Birisi tatlı, birisi şifalı. Birisi insanın ilk gıdası. Hurma. Hatta ağzıyla çiğneyip böyle bebeklere ilk defa doğduğu zaman dimağına şöyle bir şey yaparlar, onunla başlasın şeyi diye. Öteki de anne gıdası, midesinin ilk tanıştığı şey, efendim yiyecek, süt ve hurma. İkisi de efendim gayet kıymetli gıda. Bunu tabi Peygamber Efendimiz'in sevdiği de anlaşılıyor. Severdi Peygamber Efendimiz. Sütü de severdi. Hurmayı da severdi. Ve efendim onları da böyle methetmiş. Atyep diye. Yani en güzel, en tayyip, en hoş, en sevimli manasına. Akep kelimesinin müennesi de Tuğba gelir. Tuğba kelimesini hep duyuyorsunuz. Kızlara isim koyuyorlar. Efendim Tuğba Kur'an kursu vesaire filan. Tuğba cennete bir ağaç filan. Ama ne demek? Akep kelimesinin müennesi. Yani o da müennes kelimelerin için, kelimeler için kullanılan en güzel demek. Tuğba demek. En güzel şey demek yine o da. Tuğba ve Akep ikisi aynı manaya. Birisi müzekker, birisi müennes. Demek ki hurmayı severmiş Efendimiz. Demek ki sütü severmiş. Hakikaten de sevilecek iki efendim gıdadır. Ve hakikaten efendim bunları yediği zaman insan her bakımdan beslenmiş oluyor. Çocuğun uzun zaman gıdası süt oluyor da kemikleri de gelişiyor, eti de gelişiyor, kilosu da artıyor, her şeyi iyi oluyor. Hatta anne sütünün yerini hiçbir şey tutmuyor. Hiçbir şekilde tutmuyor. Allah insana ne kabiliyet vermiş, annenin göğsüne ne hünerler vermiş ki ilaçların efendim sahip olmadığı meziyetleri sütün içine vermiş. O bebek o sütten alıyor ve efendim şey yapıyor. Vücudu gelişiyor. Bir de İranlı bir şairin bir sözü aklıma geliverdi. Bu süt ve meme bilmem içmek bebek filan kelimelerinden. Diyor ki şair, der kabza-i sayest kelidi deri ruzi, şiir ez keşişi tefl zipistan bederayet. Bu güzel bir şiirdir. Manası şu, rızkın anahtarı çalışmaktadır. Yani çalışırsan Allah rızkını verir. Anahtarı odur. Çalışacaksın, kapı açılacak, rızık kapısı. Sen de rızıklara mazhar olacaksın. Sahi gayret göstermek senin vazifen. Şiir, süt. Eskeşişi tehl, çocuğun emmesiyle zipistan bederayet, memeden dışarı çıkar. Misal veriyor. Süt bile, küçük çocuğun bile ancak emmesiyle memeden çıkar diyor. Yani küçücük masum yavrucak, günahsız, pak, fakat o bile ille bir çalışacak, bir emecek, dudaklarını bir çalıştıracak da süt ondan sonra gelecek diyor. Güzel bir mana yakalamış, hoş bir mana söylemiş. Yani bebek bile çalışmayınca, ağlamayınca, emmeyince süt ağzına gelmiyorsa, öteki insanlar da demek ki çalışmayınca mahrumiyetlere uğrarlar. Demek ki çalışsınlar, kimseye muhtaç olmasınlar, hatta çok kazansınlar helalinden, başkalarına da yardım yapsınlar, hayır hasenat olsun, sevap kazansınlar demek. Yani ona teşvik için söylenmiş bir söz. Geçelim üçüncü rivayete, arkasındaki veya dördüncü oldu galiba. Kâne yeşteddu aleyhi en yücede minhur rih. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisinden bir nahoş koku duyulmasını hiç sevmezdi. Çok ağır gelirdi ona. Hiç öyle bir koku gelmesini kendisinden istemezdi. Bunun rivayeti şöyledir. Bir yerde hurma şerbeti, bal şerbeti içmiş. Öbür yere gittiği zaman oradakiler demişler ki ya Resulallah ağzın çok çirkin kokuyor. Falan. Maksat rekabet. Öbür tarafta rekabet. Yani onun o tarafa gitmesini kıskandıklarından oraya gitmesin filan diye soğutmak için aralarında el birliği, söz birliği etmişler. Efendim ittifak eylemişler. Resulullah'a ağzın kokuyor diyelim diye. O tabii hoşlanmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim karşıma ey ashabım dişleriniz sapsarı sararmış olarak ağzınız kokar bir durumda gelmeyin. Misvaklanın. Tertemiz ağzınızı yıkayın. Çalkalayın. Efendim böyle inci gibi olsun. Tertemiz olsun. Hiç birikinti olmasın diye. Sonra en çok sevdiği şeylerden birisi güzel kokuydu. Güzel kokuyu çok severdi Efendimiz. Kullanırdı. Çok kullanırdı. Saçlarını güzel kokulardı. Vücuduna güzel kokular sürerdi. Ve geçtiği yerlerden kokusu efendim uzun zaman devam ederdi. Zaten vücudu gül gibiydi. Zaten vücudunun kendisinin kokusu güzellikte yeterdi belki ama güzel kokuyu hem tavsiye etmiştir. Namaza gelirken sürünülmesini, cumaya gelirken sürünülmesini tavsiye etmiştir. Hem de Müslümanlara ne kadar güzeldir Peygamber Efendimiz'in tavsiyeleri. Efendim abdest almak nurun ala nurdur. Nur üzerinden nurdur. Abdestim var benim. Olsun bir daha alıver. Ayaklarını bir daha gıcır gıcır yıkayıver. Belki terlemişsindir. Belki arkandaki insan o kokudan hoşlanmayacaktır. Havucun içine bırak eğer çorapların terlemişse. Olsun, yalın ayak kılmanın bir mahsuru yok. Kirli çorapla, kılmaktan yalın ayak, çıplak ayakla kılmak daha iyi. O temiz, ötekisi kokacak. Halıları da kirletecek, sinecek. Onun için dişinin fırçalanması İslam'da güzel. Güzel kokular sürülmesi var. Abdest üzerine abdest almak güzel. En aşağı haftada bir cuma günü gusül abdesti alıp, boyut abdesti alıp yıkanmak güzel. Koltuk altındaki kılları büyütmemek lazım, kazıyıp orasını daima temiz tutmak lazım. Kasıklardaki kılları büyütmemek lazım, efendim kazıyıp temiz tutmak lazım. Tırnakları uzatmamak lazım, kazıyıp altına öyle simsiyah bir şeyler girmemesini sağlamak lazım. Bıyıkları kısaltmak lazım. Çünkü bıyıklar burnun altındadır. Peygamber Efendimiz bıyıkları azaltırdı, sakalı uzatırdı. Biz şimdi her şeyi ters yapmaya alıştığımızdan baş aşağı bıyıkları uzatıyoruz, aşağı da sarkıtıyoruz. Koç boynuzu gibi de kıvıranlar oluyor böyle. Efendim sakallar dümdüz. Sakalları kesiyorlar. Halbuki sakal uzayacaktı. Yanlış anladın, yanlış dinledin. Sakal uzayacak, bıyık kısalacak. Derisi görülecek kadar bunu azaltırdı Peygamber Efendimiz, kısaltırdı. Onun için sakalları uzatmak sünnet, efendim kesilmesi haram. Bıyıkları kısaltmak efendim onun tavsiyesi. Hepsi güzellik için, hepsi temizlik için. Yani buradaki büyük olursa bu kıllar, yani burnundan böyle fışkırmış bıyıklar, ne adam, aferin yiğit baba yiğit, hayır. Buradan akıntı var bu. Burada kalır. Yani bunun mümkün olduğu kadar az olması lazım. Bunun uzun olması iyi. Çünkü kış günü insana atkı bile hissetmez, değil mi? Yani böyle sakal uzun oldu mu elhamdülillah ne nezle olur, ne bademciği şişer, ne başka bir şey olur. Allah kudretten işte burasını yünlerle, şeylerle korumuş oluyor. Her şeyi güzel dinimizin, Efendimizin tavsiyesinin her türü güzel. Efendimiz kendisinden bir böyle çirkin koku duyulmasını hiç sevmezdi. Düşünebiliyor musunuz ki birisi Peygamber Efendimiz terlemiş olsa da falan böyle hoşlanmasa ne olur? Resulullah'tan hoşlanmamak felakete düşürür insanı. Tabi Peygamber Efendimiz de insanların efendim o duruma düşmemesi için kendisi temizliği, nezafeti çok teşvik etmiştir. Tepeden tırnağa güzellik, tepeden tırnağa mücessem, efendim nezafet, nezaket, her şey Peygamber Efendimiz. Ya bizler? Biz de onun ümmetiyiz. Bizim de öyle olmamız lazım. Bizim de her şeyimiz temiz olmalı. Her şeyimiz güzel olmalı. Tıraşlı olmalı, taralı olmalı. Efendim, misvaklı olmalı. Dişler fırçalanmış olmalı. Tırnaklar kesilmiş olmalı. Elbise yamalı olsa bile temiz olmalı. Ayakkabılar çamursuz olmalı. Çamurları şu şadırvanın kenarında silinmeli elle. Tertemiz olmalı. Pabuçlar dışarıda kazınmalı, buraya çamur gelmemeli filan. Yani temizliğin her çeşidine, her çeşidine dikkat etmeliyiz. Maddi temizliğe, manevi temizliğe, kalp temizliğine, efendim niyet temizliğine, vücut temizliğine, her şeye dikkat etmeliyiz. Efendimiz de böyleydi ve o bizim en güzel örneğimizdir. Güzel kokular sürerdi. Şimdi güzel kokuları erkekler sürmüyor, kadınlar sürüyor. Yanlış, o da ters. Kadınlar güzel koku sürmeyecek. Neden? Kadınların dışarıdaki işi dikkati çekmemek ve beğenilmemek. Yanlış bu zamanın kadınlarının yaptığı. Sürüyorlar, takıyorlar, ziynetlerini açıyorlar. Efendim öyle çıkıyorlar. Dün düğün salonunun önünden aşağı doğru iniyoruz. Kadının birisi arabasını açıyor. Üstüne kürk giymiş, ayakları mini eteğin minisinin minisi. Ta yukarıya kadar. Ya hava soğuk, kış günü. Üstüne üşüdüysen, kürk giydiysen, bu aşağısı ne? Nasreddin Hoca'nın türbesi gibi. Kapısı kilitli, öbür tarafları açık. Yani aşağısı ne? Eğer üşümüyorsan yukarıdaki kürk ne? O kürk gösteriş için, o günah. Aşağısı gene gösteriş için, o da günah. Her şeyi ters. Kadın sürünmeyecek dışarıda kokuyu. Neden? Kadın dışarıda ziynetlerini saklamakla vazifeli. Kendini beğendirmek esas değil. Ziynetlerini saklamak vazifesi. Şimdi iş tersine dönmüş. Kadınlar sürünüyor, erkekler sürünmüyor. Her zaman yeri geldikçe söylüyorum. Tıp fakültesinde Profesörün birisi derse girmiş, seneler önce eski bir hadise. Uf, kim süründü bu kokuyu demiş. Arap talebeler vardı o zaman, burada okurlardı tıbbiyede falan, bir tanesi kalkmış, ben sürdüm falan diye. Kah kah kah kah gülmüş. Yani ya bu kadın mısın sen demiş, o kadar sürsen. Yok, kadın değilim. İslam'da erkekler sürünür, güzel kokuyor. Kadınlar dışarıda sürünmez. Kadınlar evinde sürünür. Dışarıya çıkınca koku olursa günaha girer. Başkası kokusunu duydukça kadına günah yazılır. Allah'ın lanetine uğrar, meleklerin lanetine uğrar. Eve dönünceye kadar lanetine uğrar bütün mahlukatın. Eve öyle döner. Profesörün o işten haberi yok. Kendisini doğru yolda sanıyor. Karşı taraftakini yanlış yolda sanıyor. Efendimiz kendisinden kötü koku duyulmasından çok efendim çekinirdi. Bu ona çok ağır gelirdi. Onun için hiç böyle bir şeye fırsat vermezdi. Temizliğin her çeşidi en ileri derecede efendim üzerinde görülebilen numune bir kimseydi. Allah şefaatine erdirsin. Kâne yeşüddü sulbehu bil haceri minel garat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın bildirdiğine göre açlıktan karnına taş bağlardı. Açlıktan karnına taş bağlardı. Bu neden? Yassı kayaları sıcak olduğu için karınlarına bastırıp bağlarlardı. O sıcaklık biraz karnın ağrısını alsın, açlıklarını hissettirmesin diye. Efendim uzun böyle açlıklar çekerlerdi. Ülkenin o zaman o diyarların, Hicaz diyarının imkanlarının az olması, metaın kervanlarla ölçülü ölçülü gelmesi, oranın mahsulünün işte bir parça hurma olması filan gibi sebeplerden kaynaklanıyor. Bir, ikincisi Peygamber Efendimiz bir şey depo etmezdi ileriye. İleride bu bana lazım olur diye evini depo gibi kullanmazdı. Eline geleni tasadduk ederdi. Yarına bırakmazdı. Çok gelse bile tasadduk ettiği için bulunmazdı yanında. Günlerce böyle evinden ateş çıkmazdı, ocak yanmazdı, yemek pişmezdi. Efendim hurmayla idare ederdi, sütle idare ederdi. Efendim onu bulmazsa oruca niyetliydim zaten diye oruç tutardı. Efendim kendisine her türlü teklifler yapıldığı halde Allah-u Teala Hazretleri dilersen sana şu etraftaki dağları altın yapacak ya Resulallah dediği halde Cebrail Aleyhisselam hayır istemem. Bir gün tok olayım Rabbıma şükredeyim, iki gün aç olayım sabredeyim diye kendisi böyle tevazuu kendisi seçmişti. Hükümdar bir peygamber olma şeyine sahipti. Yani Hazreti Süleyman nasıl hem peygamberdi hem de hükümdardı. Dileseydi kendisi öyle bir hükümdar, saltanatlı peygamber olabilecek idi kendisine teklif edildiği halde. O bir kul peygamber olmayı tercih etti. Yani sade bir vatandaş diyoruz ya biz, hani böyle mütevazı, efendim mahviyetkârâne, dervişhane, fakirane bir hayat sürmeyi tercih etti. Dünya metaına efendim iltifat etmedi. Bizim ise yine ters durumumuz. Bizde de her şeyin en lüksü, en güzelini efendim almaya, yapmaya, giymeye, içmeye, yemeye yönelik bir temayül var. Allah bize de efendim o şeyi, zühdü takvayı, efendim o mahviyatkârâne yaşam sevgisini, o fakirane, dervişane yaşam sevgisini sevdirsin, rızası yolunda yürümeyi nasip eylesin. Kâne yüşîru fissalâh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazda işaret ederdi. Bunda ihtilaf edilmiştir. Efendim nasıl ima ve işaret ederdi diye. Hani dua ettiği zaman efendim veyahut tahiyyatı okuduğu zaman eşhedü en la ilahe illallah derken, eşhedü en la ilahe derken parmağın kaldırılması olabilir. Namazda böyle duada işaret ederdi manasına olur. Ameli kesir olmazsa namaz bozulmaz. Ameli kesir yani çok iş yapıyor, namaza münafi iş yapıyor. O bizim mezhebimizde namazı bozar. Suudi Arabistan'a gidiyorsunuz şimdi. Suud gençleri başka bir mezhepten, başka bir terbiye almışlar. Allahu Ekber, namazda duruluyor. gözlüğünü çıkartıyor, mendilini çıkartıyor, gözlüğünü siliyor. Ondan sonra tekrar takıyor, uzanıyor, Kur'an-ı Kerim'i alıyor, sayfasını açıyor, tekrar bakıyor. Gene eli bağlı, gene namazda, gene secde ediyor, gene kalkıyor, gene efendim Kur'an-ı Kerim'i alıyor, sayfasını gene çeviriyor. Koltuk altına koyuyor, gene rüküye varıyor. Babam, hayrola? Ne tarafa gidiyorsun, ne oluyor? Efendim zarar vermez diyor. Vermez olur mu? Ameli kesil, namaza münafi bir sürü şey. Bizim mezhebimizde ameli kesil, namazı ifsad eder. Peygamber Efendimiz böyle eşhedü en la ilahe illallah derken Allahu Alem işaret ediyordu. Belki de bir iki kendine mahsus işaret etme şekli olabilir ama ameli kesil olmayacak tarzı. Kâne yeşrebu selâsete enfâsin yüsemmillâhe fî evvelihi ve yahmedullâhe fî âhirihi. Efendim Nevfel İbn-i Muaviye radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Peygamber Efendimiz meşrubat içerken üç nefeste içerdi. Birincisinde Bismillahirrahmanirrahim diye besmele çekerdi. Sonuncusunda da Elhamdülillah derdi. Demek ki lıkır lıkır lıkır içmiyor. Abben deniliyor ona. Yani böyle güp güp güp her yutuşta midesine böyle bir güldür güldür bir su yığını gitme tarzında değil. Süze süze. Yani kâne yeşrebu massan. Böyle yavaş yavaş süze süze içerdi ve lıkır lıkır böyle gümbür gümbür içmezdi. Üç nefesle içerdi. Şöyle içtiği şeyi de ağzından uzaklaştırırdı ki diye içine böyle nefes şey yapmakta o da mekruhtur yani. Nefesi kabın içine vermek de mekruhtur. Besmele çeker başlardı. Şöyle çeker kenara bir nefes alırdı. Bir daha böyle üç nefeste içerdi. Sonunda da elhamdülillah diye Allah'a hamd ederdi. Çünkü su çok büyük bir nimettir muhterem kardeşlerim. Belki buralılar pek bilmezler efendim. Çünkü memleketimiz Allah'ın çok ikramlarına mazhar olmuş bir memlekettir. Şırıl şırıl sular akar, pınarlar vardır efendim. Ama Arabistan'da böyle şeyler yoktur. Yani başka diyarlarda bu kadar bolluk, bu kadar böyle bereket, bu kadar insan yoktur. Allah'ın büyük bir nimetidir su. Çok büyük nimetidir. Elhamdülillahillezî ceâlel mâ'a tahûran ve ceâlel islâme nûrâ. Çok önemli bir maddedir su maddesi. Çok da biraz üzerinde derin derin düşünüp incelerse insan çok da hikmetli bir maddedir. Çok hikmetleri vardır. Yaratılışında özellikleri vardır. Bu ne biçim maddedir ki güneşten ısınıyor, denizden buhar oluyor, yukarıya çıkıyor. Rüzgar bunu sürüyor, üfürüyor dağların tepesine doğru. Dağların yukarısından şakır şakır şakır şakır yağmur olarak aşağı dökülüyor. Hem havanın tozunu toprağını aşağı indiriyor, havayı temizliyor. Hem dağları temizliyor. Hem de o topraktan süzülüyor, toprağın altına gidiyor. Pınarlardan öbür taraftan tekrar çıkıyor. Ya Rabbi, tebarekallahu ahsenül halikin. Ne güzel nizam koymuşsun ya Rabbi. Şu nizama bak. Eğer sen bu suyu şu yukarılardan dökmeseydin, 8 bin metre yükseklikteki, 4 bin metre yükseklikteki dağdaki insanlar ne yapacaktı? Deniz kenarına mı ineceklerdi su almaya? Kul erâeytüm in asbaha mâukum gavren femen ye'tikum bimâin me'in. Eğer pınarlardaki sular çekilse suyu nereden bulacaktı insanlar? Kuyularda su kalmasaydı hali nice olurdu? Bir kere yani sistem şıkır şıkır, tıkır tıkır fabrika gibi çalışıyor. Hiç bize zahmet olmadan. Biz gafiller, biz cahiller, efendim biz biganeler hiç fark etmiyoruz ama Rabbimiz bizi nerelerden nerelere yağmurlarla, rüzgarlarla, dağlarla, güneşle, denizlerle nasıl nasıl yaşamamızı kolaylaştıracak imkanlar lütfetmiş bize. Hepsi bizim için büyük imkan. Yağmur bir kesiliyor, topraklar bir çatlıyor, boynumuz dikiliyor. Ya Rabbi rahmet, rahmetini istiyoruz diyoruz. Dedelerimiz de ne mübarek insanlarmış, nur içinde yatsınlar. Yağmura ne demişler? Rahmet demişler. Ne güzel, rahmet yağıyor. Ne güzel söz, ne güzel bir düşünce yani. Allah razı olsun. Şakır şakır yağdığı zaman, oh ne güzel, pınar suları da besleniyor, göller de besleniyor, nehirler de besleniyor, bitkiler de besleniyor. Sonra, muhterem kardeşlerim, bütün kimyevi maddelerin katı hali vardır, sıvı hali vardır, gaz hali vardır. Isıtırsan katı bir şey erir. Biraz daha ısıtırsan buhar olur. Uçar. Yani sıcaklığına göre. Onun bir erime derecesi vardır. Bir buharlaşma derecesi vardır. O derecede, o dereceye geldi mi hepsi şey yapar. Demiri ısıtırsan akar. Potaya akar böyle kıpkırmızı. Gördüğün zaman cehennemi hatırlarsın. Aklın başından gider. Allah Allah, o benim dışarıda tanıdığım sert demir mi bu? Ateşi görünce böyle su gibi olmuş akıyor. İşte böyle akar. Yani onun da bir erime derecesi var. Biraz daha hararet versen buhar olur. Havalara uçar demir. Buhar olup uçar. Yani sıcaklığını buldu mu havalara uçar. Katı olan hali ağırdır. Sıvı olan hali biraz daha hafiftir. Gaz olan hali en hafiftir. Böylece efendim ağır olan şey dibe çöker. Efendim hafif olan şey üste kalır. Fakat suyun böyle değildir. Suyun en ağır hali +4 derecedeykendir. Allah Allah. Niye bütün öteki maddeler başka türlü de bunda böyle bir terslik var? Terslik değil, hikmet var. +4 derecede en ağırdır. Hop, güm en dibe gider. Derenin en dibine gider, gölün en dibine gider, denizin en dibine gider. Ağır ya, canlılar yaşar. Eğer bunun katısı buz hali ağır olsaydı, bu donunca yukarıdan havada soğuk havayı görünce donunca dibe çökecekti. Donunca dibe çökecekti. Bir kış mevsiminde bütün denizler, bütün göller, bütün dereler dibinden yukarısına kadar takır takır takır takır buz olacaktı. Olsun. Bu sene buz oldu mu, bütün balıklar buzun içinde öldü mü, bir dahaki seneye sen hava alırsın. Bir dahaki seneye zaten o çözülmez. Üstü biraz güneş görür, hafif şey yapar, ısınır, denizin dibi gene biraz ayağını bastırsan yine buz kalır. Oradan aşağısına gitmezdi. Hayat sönerdi. Hayat olmazdı. Anladın mı şimdi? +4 derecedeyken, +4 derecedeyken suyun ağır olmasının hikmetini Rabbimiz ne kadar hikmetle şey yapmış. Sularda hayat devam etsin. Okyanuslarda hayat devam etsin. Yeryüzünde hayat sönmesin diye Allah-u Teala Hazretleri suyu öyle bir hikmetli madde olarak yaratmış ki buz hali de güzel, buhar hali de güzel, sıvı hali de güzel, hepsi de insanlığın hizmetinde. Bulut olarak bile hizmetinde. Oh, çok güneş oldu. Bir bulut gelse de rahatlasa. Hop, bir bulut geliyor. Bak Musa Aleyhisselam'ın kavmi Musa Aleyhisselam'a iman ettiler diye Firavun'dan kaçtıkları zaman Tih çölünü geçecekler. Sina çölünü geçecekler. Altta kızgın kum, üstte kızgın güneş. Bu adamlar buradan su yok, gıda yok, ikmal yok. Nasıl geçecekler? Ve zallalna aleyhimul gamame ve aleykumul gamame ve enzelna aleykumul menne ve selva. Ey Beni İsrail, benim size bahşettiğim nimetleri bir düşünsenize. Niye küfranı nimette bulunuyorsunuz? Aklınızı başınıza alsanız da hani biz size o çöllerde bulutlar göndermedik mi? Gölgelendirmedik mi sizi? Kudret helvasıyla bıldırcınları size gönderip de bıldırcın etiyle beslemedik mi? Denizlerden bıldırcınlar uçtu. Oraya gelince sapır sapır bunların yakınlarına toplandı. Bıldırcın etiyle beslendiler. Mantar, kudret helvası denilen mantar yediler. Bıldırcın eti yediler. Efendim öyle gölgenin altında yanlarında peygamber var. Ulul azim peygamberlerden Musa Aleyhisselam var. Çölü geçtiler. Allah'ın hikmetlerine bak. Bulutu da güzel. Bulutun yağmur olup yağışı da güzel. Devesi de güzel. Gölü de güzel. Denizi de güzel. Pınarı da güzel. İçmesi de güzel. Efendim her şeyi güzel. Tebarekallahu ahsenül halikin. Rabbimiz biz aciz naçiz kullarına ne kadar nesil olarak, insan cinsi olarak kıymet vermiş de kainatı hizmetimize tahsis etmiş, alemleri bize musahhar eylemiş, biz ona gece gündüz ibadet edip kulluk etmemiz gerekirken hiç bize verilen hediyelerden, ikramlardan haberimiz yok. Boyuna günah peşinde insanlar. Allah uyanmak nasip eylesin. Kâne yusâfihun nisâe min tahtis sevd. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kadınlardan da beyat almıştı. Beyat nedir? İtaat sözü. Peygamber Efendimiz'e bağlılık ahdi, anlaşması. Sahabe-i kiram Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelirlerdi. Efendim kendisinin elini tutup musafaha edip şöyle sımsıkı, efendim samimi bir tarzda, ya Resulallah emrindeyiz, itaat edeceğiz, seni peygamber bildik, kabul ettik, öl dediğin yerde ölürüz, kal dediğin yerde kalırız, buyruğunu tutarız, sen Allah'ın peygamberi olduğun için sana bu itaate söz veriyoruz derlerdi. Beyat. İnnellezine yubayyeuneke innema yubayyeunallah. Ey Resulüm, sana beyat edenler Allah'a beyat etmiş demektir. Yedullahi fevka eydihim. Allah'ın eli sizin tutuştuğunuz zaman sizin elinizin üstündedir. Kim ahdine vefa gösterirse ecri azime nail olur, ahdini bozan da cezalara uğrar. Resulullah'a asi olan, verdiği sözü tutmayan, sadakat göstermeyen de cezalara çarptırılır, dünyası ahireti mahvolur, kabirde başlar cezası, dünyada başlar cezası, ahirette felaketle sonuçlanır. Kadınlar da Peygamber Efendimiz'e beyat etmişlerdi. İza ca'ekel mü'minati, İza ca'ekel mü'minatü yubayyeneke ala ella yüşrikne billahi şeyen ve la yasırkne ila ahiril ayah. Yani kadınlar da sana geldikleri zaman işte efendim Allah'a şerik koşmayacaklar, hırsızlık yapmayacaklar, zina etmeyecekler, evlatlarını öldürmeyecekler, iftira etmeyecekler, şu şartlar ileri sürerek sana beyat ettikleri zaman sen onların beyatını kabul eyle. Demek ki tüm Müslümanların, müminlerin Resulullah'a bir bağlılığı var. Buna ne deniliyor? Beyat deniliyor. Böyle söz verip de bağlanma merasimine ne deniliyor? Mübaya'a, yani beyatlaşmak deniliyor. Ve bu beyatlaşma Allah'a söz verme manasını taşıyor. Tamam. Peygamber Efendimiz kadınların elini tutar mıydı? Hayır. Tutmazdı. Hocam şimdi biz kadınlarla tokalaşıyoruz. Yanlış yapıyorsun. Tokalaşmaman lazım. Peygamber Efendimiz peygamber olduğu halde, kadınlar da müminler olduğu halde Peygamber Efendimiz onlarla tokalaşmadı. Ne yaptı? Elbisenin altından, kâne yusâfiyem yusâhâ min tahtissel, elbisesinin altından şey yapardı, beyatını öyle alırdı. Bu Rıdvan beyatında, Şecere-i Rıdvan denilen efendim beyatta böyle beyat ettiği rivayet ediliyor. Başka rivayetlerde de bir su kabının içine elini koyardı, öbür tarafa da onlar elini sokarlardı. Yani eller değmeden öyle musafaha ettiğine dair de efendim rivayet vardır. Hasılı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadınların elini tutmamış. Yani nikahlısı olmayan kadınların elini tutmayı uygun görmemiş. Kendisi peygamber olduğu halde, babadan aziz olduğu halde tutmamıştır, yoktur. Yani kadınlarla el tutuşma yapıyor. Hocam nereden gelmiş bu bize? İşte herkes el sıkışıyor. Merhaba, merhaba. Efendim daha ilerisi var, öpüşüyorlar. Yani görüyorum böyle üniversitelerde, uçak meydanlarında, biraz böyle sosyetik şeylerde falan. Merhaba diyorlar. Ondan sonra da şapur şupur yanak yana. Yani kadın kadına değil. Kadın erkekle karşılaştığı zaman gayet normal bir şeymiş gibi yapıyorlar. Türkiye hocam burası. Daha da acı bir şeyini söyleyeyim. Harem-i Şerif'te gördüm. Harem-i Şerif'te, Kabe şurada, mübarek Kabe. Mısırlı adamlar, kadınlar şöyle şuradan geldiler birkaç kişi. Buradan da birkaç kişi bu tarafa doğru geliyor. Şişman şişman bir şeyler böyle. Efendim, esselamu aleyküm ve rahmetullah ve aleyküm selam, keyfe halüküm bilmem ne filan. Ondan sonra, bunlar bir aile anlaşılan, bunlar bir aile. Kadınlar, erkekler tokalaştılar, öpüştüler, koklaştılar. Gayet tabii geliyor onlara. Yani ne olmuş? Ümmet-i Muhammed'in ayağı kaymış. Ümmet-i Muhammed şaşırmış. Ümmet-i Muhammed Peygamber Efendimiz'in adetlerini unutmuş. Ümmet-i Muhammed Hristiyan adetlerine bulaşmış. Ümmet-i Muhammed sevabı günahı ayıramaz bir şaşkınlık durumuna düşmüş. Var mı böyle kadının erkekle tutuşması? Yok. Öpüşmesi hiç yok. Hiç olmayan şeyler. Tövbe estağfurullah. Nereden çıktı? Kalbini bozma. Canım, kalp bozmak, bozmamak meselesi değil bu. Şimdi biz bir şeyi yaparken ayette yeri var mı diye soruyoruz. Hadis-i şerifte yeri var mı diye soruyoruz. Fıkhın o konudaki ahkamına uymaya çalışıyoruz. Çok karlıymış. efendim borsadan bilmem hisse senedi almak satmak, kardeşlerim geliyorlar bana soruyorlar, hocam borsa muameleleri caiz mi değil mi? Caiz olması için hisse senedi alınan şirketin helal ticaret yapması lazım. Haram ticaret yaparsa caiz olmaz. Öteki türlü ortak olmaktır, caizdir. Soruyor, ha demek ki haram ticaret yapıyorsa, içki satıyorsa, faiz yiyorsa, faiz kullanıyorsa olmazmış. Peki vazgeçtim hocam diyor. Çok kâr getirdiği halde vazgeçiyor Allah rızası için. Her şeyimizi Allah rızası için yaptığımızdan tabii var mı tokalaşmak? Yok. Kadınla erkeğin tokalaşması yok. Hocam darılırlar, beni topa tutarlar bizim akrabamız arasında. Güzel güzel, yumuşak yumuşak tebessümle anlatacaksın. Yani sevgiyle anlatacaksın. Yokmuş, hocamız öyle söyledi, kitaplar böyle yazıyormuş, Peygamber Efendimiz yapmamış, onun yapmadığı şeyi ben nasıl yaparım? Nasıl yaparım? Peygamber Efendimiz sahabeden birisine şey gönderdi, zekat memurlarını gönderdi, Allah'ın ayetini okutturdu, o da zekat vermekten imtina etti. Yani imanı gitti. Tehlikeli duruma düştü. Efendimiz darıldı ona. Çünkü zekat ayeti okundu, zekatı vermedi. Darıldı ona. O sonradan sonraya anladı hatasını ama Resulullah dargın gitti. Sonra Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e geldi, dedi ki ben zekatı vereceğim. Sana zekatı vereceğim. Ebu Bekir Sıddık ne diyor biliyor musunuz? Resulullah'ın almadığı zekatı ben senden nasıl alırım? Almam dedi. Almadı. Sen para canlısı mı sanıyorsun? Almadı. Halbuki aynı Ebu Bekir Sıddık bazı kabileler pazarlık yapmaya kalkmışlardı. Ya emir el müminin biz namaz kılacağız. Tamam. Oruç tutacağız Ramazan'da. O da tamam. Zekat vermek istemiyoruz. O ağır geliyor bize. Vermeyeceğiz. Resulullah zamanında verdiğiniz zekatı aynen vereceksiniz. Vermezseniz ordu sevk ederim, sizinle harp ederim. Çünkü dinden çıkmış oluyorlar. Harp ederim dedi. O harp ederim diyeni Avrupalı olsa, dinsiz olsa, kafir olsa der ki bak para için harp ediyor, gördün mü? Bak para için harp ediyor. Kendi kavminden, kabilesinden insan zekat vermiyorum deyince bak nasıl para için harp ediyor sanır. Ama başka bir şahıs geliyor, yalvarıyor önünde. Hadi zekatı vereceğim. Hayır diyor. Resulullah'ın almadığı zekatı ben senden nasıl alırım? Almam diyor. Almaz. Onların her yaptığı şey Allah'ın rızası için. Sevmesi de öyle, kızması da öyle. Resulullah Efendimiz Kâb ibn-i Malik el-Ensari'ye kimse selam vermeyecek dedi. Vermesin dedi. Kâb ibn-i Malik büyük şair, kabilesinin eşrafından filan. Esselamu aleyküm diyordu. Selam verildi mi almak vazife. Resulullah almayın dedi, kimse selamını almıyordu. İşte ittiba böyle olur. İttiba işte böyle olur, beyat böyle olur. Alma demişti çünkü. Haber gönderdi. Karısıyla da beraber aynı evde kalmasın. Ayrılsın, yatakları, odaları da ayrılsın. Karısı da ayrıldı. Neden? Allah'ın emri. Bakalım Allah'ın emri nasıl gelecek diye 50 küsür gün, 52-53 gün öyle feleğini şaşırdı. Gecesi gündüzü karmakarış oldu. Ne yapacağını bilemez duruma geldi de sonra ayet indi hakkında. Efendim Allah onun tevbesini kabul etti. Ve aleyhisselâsetillezine hullifû. Cihattan geri kalmış o üç kimseyi de Allah affetti diye ayet indi de o zaman herkes müjdeyle koştular. Ya Kâb, ya Kâb, müjdeler olsun sana diye o zaman koştular. O zaman selam da verdiler, selam da aldılar. Karısıyla da buluştu, konuştu. Bak ne kadar güzel. Yapma dediği zaman yapmıyor, yap dediği zaman yapıyor. Al dediği zaman alıyor, alma dediği zaman almıyor. Onlar bizim büyüklerimiz, onlar sahabe. Onlar evliya Allah'tan da üstün mertebede. Onun için biz de o duyguya sahip olmalıyız. Allah ne dedi? Baş üstüne. Allah neyi yasakladı? Baş üstüne. Ama şöyle ama böyle yok. Kıvırttırma, efendim şeyini bozma. Gidişini bozma, yamultma. Yani eğri eğri yengeç gibi yan yan gitmeye başlama. O bakımdan Resulullah Efendimiz madem ki şey yapmadı, efendim kadınların elini tutmadı, sen de tutmayacaksın. Efendim işte hani tabii şöyledir böyledir filan. Hayır. Peygamber Efendimiz bir keresinde efendim Fatıma-tü Zehra kızının radıyallahu anha yanına misafir gitmek istedi. Peşine de birkaç sahabesi takıldı. Rıdvanullah aleyhim ecmain. Fatıma-tü Zehra'nın hane-i saadetine vardılar. Kim bilir ne kadarcık bir yerdi yani. küçücük bir yerdi. Kapısı yok, çerçevesi yok. Bir örtü var kapıda belki. Efendim, Peygamber Efendimiz dedi ki, ya Fatıma, perdenin arka tarafına çekil, yanında misafirler var dedi. Düşünebiliyor musunuz ki, ziyaret edilen Peygamber Efendimiz'in kızı, mübarek Fatıma-tı Zehra, cennet hatunlarında. Cennetlik olduğunu biliyoruz. Hadis-i şerif de sabit. Ziyaret eden iki cihanın güneşi Seyyidül Evvelin vel Ahirin Resulü Sakaleyn Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Onun yanındakiler de efendim sahabe-i kiram ashab-i kennücumi bi eyyihim iktedeydüm iktedeydüm. Yıldızlar gibi olan hangisine sarılsak doğru yolu bulabileceğimiz mübarek sahabesi. Şimdi bunlar arasında bir kötülük bahis konusu olabilir mi? Olmaz. Ne dedi Peygamber Efendimiz? Perdenin öbür tarafına geç. Görünmeyecek tarafa geç ya Fatıma. Yanımda misafirler var dedi. Demek ki efendim kadınların ayrı oturması lazımmış. Evde misafir geldiği zaman erkeklerin ayrı oturması lazımmış. Böyle. E hocam şimdi haremlik selamlık mı yapacağız? E Allah'ın Resulü'nün uygulaması böyle. Benim kalbim temiz, o benim kardeşim sayılır. Ben senin kalbine kirli demedim. Ama kirli olsa da temiz demenle temiz olmaz. Kirliyse de sen temiz demenle temiz olmaz. Kirliyse kirlidir. Onu da sen anlayamazsın. Temiz mi, kirli mi? İçinde şeytan varsa kirlidir. Kötü niyet varsa kirlidir. Hiçbir şey olmasa şeytan kışkırtır. Şunun bacağına bak der, şunun boynuna bak der, şunun koluna bak der. Gözü kayar. Onun için en iyisi tehlikeye yanaşmamaktır. Allah Teala Hazretleri bizi her halimizde, her işimizde Resulullah'a tam uyanlardan eylesin. Uymadık mı helak olur. Uymadık mı mahvoluruz. Kendi aklımıza gittik mi, dünyadaki her insan kendi aklına gidiyor zaten. Başka yere mi gidiyor? Her insan kendi aklına gidiyor da Hintliler öküze tapıyorlar kendi akıllarından gittikleri için. Öküz mübarek hayvanmış, efendim ziraat yapıyormuş. O zaman gel bizim ziraat aletlerine tapın. Yani öyle mantık mı olur? Öyle saçma şey mi olur? Yani herkesin bir mantığı var ama işe yaramaz. Kuşu kur. Al bir efendim şeyden uçurumdan aşağı yuvarla. Mantık, akıl eğer vahiyle şey yapılmışsa, Allah'ın verdiği nurla nurlanmışsa kıymeti var. Aksi takdirde insanlara yalan yanlış şeyleri söyler. Allah bizi aklı selim sahibi etsin. Hissi selim sahibi etsin. Efendim dinde fakih eylesin. Sayfa bitti ama öbür sayfadan bir hadis-i şerif okuyacağım. Çok tatlı geldiği için. Kâne kâne yusarri lil hirretil inâe teşrebu sümme yetevadde'u bi fadliha. Hazreti Ayşe validemiz anlatıyor. Kedi gelirmiş yanına da Peygamber Efendimizin. O böyle susuz tabii böyle bakıyor efendim. Su içsin diye su kabını şöyle eğermiş. Orada suyu içtikten sonra o kaptan yine abdest alırmış. Yani o manzara hoşuma gitti de o kedi ne mübarek. Kedi ki Resulullah'ın elinden su içiyor. Efendim işte öyle şefkati şeyi, sevgisi hayvanlara efendim iltifatı, ona acıması bir sahne sergiliyor. Allah-u Teala Hazretleri bizi de efendim merhametli, sevgili, saygılı efendim Resulullah Efendimiz'e en güzel tarzda uyan kimselerden eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. الْحَقُّ الْمُب۪ينَ.